من تشاء عزت ورکا ہے ہاں چاہتا چھو اگوانی بل ایمان والہدایت دیتا ایمان اور ہدایت سرا دغا کسانو تا ایمان ورکی دیتا ہدایت ورکی و تعز من تشاء و تزل من تشاء زلیلان کہا ہاں سوک چھو اگوانی بالکفر والزلالا فکفر و کمرائے سرا کم کسان چھ کافران اور کمرا دی دغا زلیلان اور رسوا دی تو عز من تشا عزت ور کیا ہاں جات جو غاڑے بیت تاعتی پتا آت سرا و تو ذل من تشا زلیلان کردائے ہاں سوچی تو غاڑے پس سرا بالمعاصی آنا فرمانے سرا تاعت کی عزت تے نا فرمانے کی رسوائی دا و پکناہن کی رسوائی دا تو عز من تشا بن نصر او خدایا چاہ کر امداد کی اغلا عزت ور کی و تو ذل من تشا زلیلان کی آغا سوک چتو غاڑی پقار او پقذب پل سرا تو ذل من تو عز من تشا خدایا عزت ور کہا آغا چاہتا چو غاڑی بل غنا کمال دارا سرا و تو ذل من تشا خدایا زلیلان کہا آغا سوک چو غاڑی پفقیر سرا سوک زلیلان اکر دے اور چاہتا عزت ور کی تو عز من تشا خدایا عزت ور کہا ہاں چاہتے جو غاڑی تو بل قناعت ور رضا چی کمشے ور سرد پاگی صبر کئی اور خدایا تد آگئی نرازی و تو ذل من تشا و تو عز من و تو ذل من تشا زلیلان کہا ہاں سوک جو غاڑی بل حرس و حرس او پتمی سرا کم سڑے چڑیر دیا تھریس وی دے زلیل دے اور چاہ پر چدک مالوی پاگی باندے صبر کئی دا عزیز اور معزز دے و تو عز من تشا عزت ور کہ ہاں چاہتے جو غاڑی و تو ذل من تشا ذلت ور کہ ہاں چاہتے جو غاڑی عزت ور کہ ان کے اللہ ذلت ور کہ ان کے اللہ نہ مخلوق دچا عزت سیوا کو لشی نہ تا مخلوق دچا نہ عزت اغستے شی نہ تا مخلوق سوک ذلیل کو لشی مخلوق لاز کے اللہ دانی کہ عزت ور کہ اندہ اللہ ہو تھوڑا دنیا دی او طرف تے شی چھ دید چا بھی عزتی کول غاڑی اللہ نو غاڑی دی دا غی بھی عزتی نشی کولے تھوڑا دنیا دی او طرف تے شی یو ذلیل سڑی لگئی عزت ور گئی اللہ انو غاڑی بالکل دی حضر عزت نشی اور کولے بی یدی کل خیر خدایا ہر سستا پہ اختیار کی دی خیر ہم ستا اختیار کی دے شر ہم ستا اختیار کی دے بی یدی کل خیر و شر یہ بھی ذکر کر دے ہوگا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اے اللہ تب ہر شے باندے قادرے با احوال و بدول باندے تقادرے با عزت ور قول و بات شئی ور قول و باندے تقادرے تولی جو اللہ فی النہار بس اس قدرتنا دا اللہ بیانے چھدی قدرت تو گو رہے تولی جو اللہ فی النہار دنک وشپ برز کے شپ برز کے دنک رزق دشی رسے واشی وشپ کمشی شپ نہ گینٹی اگرزی رس پنزل دس گینٹی شی و تولی جو نہار فی اللیل دن کبھی ترس پشپ کے رس لنڈ شی نہ گینٹی شی شپ سے واشی ادتا پنزل دس گینٹی شی اور دی مسکے اور سرنو رساب کو ہے دہو خواہ آخری شو دی مسکے ٹھوکا ہے دی واقعی نشپی ادرہ دن دا دولگا سمدہ پس پی ادرہ دن خطب ادرہ دولگا و تخرج الحي روضات عالم من الميت جاهلنا یو سڑے با علی با باند خبر نگی خدایا دا سے اولاد بول اور کی چا اولاد با عالمان وی و عالم جون دے دے جاہل مڑے دے خدایا تم مڑو رہ جون دی ور کہیں مل نہ دا سے عالمان ور کی چدا غید وجن دا طول دنیا جون دے شی تخرج الحي روضات مومن من الميت کافرنا لار مور کافری اولاد دا غی مومنان وی مومن سڑے جن دے دے کافر سڑے مر دے تخرج الحیا روضات جاندار شے من المیت دبے جان شینا تاس اگورے جاندار روزی چا بچی روزی من المیت دا اگینا دا بوٹی روزی دا با تخمونونا تخم چنکنا جاندار ندے اور دا بوٹی چا سمرت روزی دا زری جاندار دے و تخرج المیت روضات مڑی من الحی دا عالمان و جاہلان پیدا کی سمر زمگا استاس مخید دی سمر لیلی علماؤ دا غین اللہ تبارک و تعالی سنگا اولاد پیدا کرے دے نا مسلمانان و نا کافران پیدا کی او دی جندو نا مڑی دی چرگان و مرگان نا گیرو بس اور دارنگی سوکی دا فصلن نا تخنوی دی تخنو اکشی امولی و ترزق من تشا اور اذا فرق ہے ہاں چاہتے جو غوڑے بغیر حساب بے حساب حساب کتاب یاد آغینی اللہ الذين يكفرون فتحقيق سرا هغه کسان چې هغه انکار کوي د آیاتونو د الله تعالی نه ويقتلون النبيين ويجدي انبياء کرام په اول درجه کې بغیر حق نه حق ويقتلون او وجدي الذين حق يأمرون بالقسط چې هغه حکم کوي چې چاہ داد لوگ کام من الناس دا عوامنا اللہ مجھے دکم تقلق دی اور خلق تقی خبری دی اغیم وجی دائم یو سن دور سی آیا و سن اویا وجی فبشرهم قبر تتزید یا عذاب الالیم لازاد درناکنا اولائی کاللزین تحق کسان دی حدیثت آمالهم کی بیکار شیدی ختم شیدی آمال دی پھر دنیا پر دنیا کی اندوی پر معاملت مسلمان نے کی والا آخر اور آخرت کی دی آمال باندی با مخصرت ویدن کی فمانہم اولگوی تزید پارا پا آخرت کے من ناظرین سوک مددگاران بچکون کی دید راد آزاد دا اللہ تعالیٰ نا الم ترائے نگوری تیل اللذین حاوہ کسانو تا او تو جور کڑے شہد دویتا نصیبا من الکتاب علم دا کتاب ندعونا خبر رشدی الى کتاب اللہ کتاب دا اللہ تعالیٰ تا لیحکم آدی دا پارچ فیصلو کدا کتاب پمیز دوی کی دا دوحید ببارکہم درجم بارکہم سم یتولا فریق منہم یا شاتشی و رستشی و ڈلد دوینا وهم مورون او دید مخڑون کی دید بخوان امداد ریجا احکار نمانی ذالکا داولی دید مخڑی ویداد دیو جی بیان لهم قالو چی دوی وائی لن تمسن النار بلکل مصبن کی عذاب و اوبن سیز منگل رون الا ایام مادودات مگر پا مقدار درد و شمیر بسو سلوی وغر لهم دوکا کیا چولی دوی لرا کی دین اہم پا بارد دین دوی کہ ما حق بی سند خبری من گڑت واقعات کانو یفترون چی دی تڑن پا اللہ تبارک و تعالی چی اللہ تعزیز و اللہ کرے فقیفا سب ای حال دی کسانو یا فقیفا یسنعو ندی بسکی ازا جمانا ہم بکم وقی چی جمع کمن دوی دی یوم اندا سے اور اسکلا رہی بسی ہیچی نشتر شک پراتو دا دی کی ووفیتا پرو پرو بور کرشی کل نفس ہر یو تنتا ما کسبت جزا دہا غا مال جدی کلی وهم لا یظلمون او دی طرف ظلم نشی کولے وکم والد میں کو سرا یا پسی وا والد بدو سرا قلو اے پیغمبر دویتا اللہم اے خدایا مالک الملکی چھ بادشاہ دا بادشاہ تے مالک دا بادشاہ تے بادشاہ دا بادشاہ نوے مالک دا زمکی او دا آسمانی مالک دا مخلوقات الملک پمانا دا بادشاہ سرا الملک پمانا دا ملوک پمانا دا بادشاہ نو سرا دا بادشاہانو بادشاہ اللہ اور الملک پمانا دا چا سرا دا آسمانو نو دزمکو سرا دا آسمانو نو دزمکو مالک سوک دے آخر میں والے مسلمان لے ورکی و تنزع الملک اخلی تا بادشاہی میں من دا غچان تشاو چو گواری و تو عز و من تشا عزت ورکی ہا غچان رچ تو گواری انصار اور مہاجرین و تو ذل و من تشا زلیل کہا غسوک چو گواری فارس و روم بیدک الخیر ستاپ لاس کے دے یعنی ستاپ اختیار کے دے خیر اور شر انکا لا کل شئین قدیر بے شک تب ہر یو شے باندے قدرت لرن کے او باز دا غا شاو نہ بدلول دا بدلول دا غا کیفیات دی جدا مخت بیان تولی جل لیل فی النہار دن کبیتا اجزاد شبے پرد کش پلند شی رزق دشی و تولی جل نہار و دن کبی اجزاد رزق فی اللیلی پشپکی نو رسلند و شتوب دشی و تخرج الحیار و باسی جاندار من المیتی دا بے جاننا و تخرج المیتار و باسی بے جان شے من الحیت جاندارنا و ترزق و رزق پرکے من حقا چاہتا تشاو چوبار بے خیر حساب بے حساب بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير پدی آیتونو کی اللہ تبارک و تعالی ددی تعلیم ورکئی کافرانو سره تاسو د زمینا او محبت مساوی واقعا عیسایان دی یا یهودیان دی یا د دین علاوه نور سمره چې انواع د کفر دی دچا سر هم تاسو د زړه محبت او مینا مساته زکه دا کافران ستاسو دشمنان دي او زما هم دشمنان دي بل ځای آیت کې راځي چې تاسو په دوی سره د مینې اظهار او د محبت اظهار کوئ آدان کی تاسو ته چل رحمت بار کو تعالی کم دین را لے گلے دے کم کتاب را لے گلے دے دا غینا تی انکار کئی او دیت تاسو حقور ہے چه ہمیشہ دا پارا مسلمانان دا خپلو خپلو علاقونا اور دارنگی دا خپلو زیون و عباسی مہاجرینو دا مکی توبور ہے چه غیی دا خپلو زیون اولی بے دخل کل دی اولی ومستل صرف قدیب نیاز باندی چه دوی دا اللہ تبارک و تعالی دی اوالی قائلو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت قائلو دا اللہ تبارک و تعالی دین منلو او پاغی باندی عمل کو نپدی بنیاد باندی دغه کافران مسلمانان دخپل زین و نقوی سلو او مجبور کردی خبری تا چه دوی مدینی منوری تا حجرتو کی اصول تاستا معلوم دار چه سمرا هم یہ انسان دا کافران و سرمین کئی کلا هم چه ددی کافران و لاز برشی ندی مسلمان تا فیدا نرسی ہمیشہ دا پارا مسلمان تا نقصان رسی دی با تر حقی پوری تا توڑان دی رست کی گی چه ترسو دا دی طاقت اور زور پتابا نیلی را گلے کلا چه دا دی طاقت اور زور پتابا نسیواشی نبیا مسلمان تا دی پزاید فیدی باندی ہمیشہ نقصان رسی بانی ور تا گوری چه مسلمان سرداشے دے مسلمان سرداشے دے پا حقیقت کے دا دشمنان دا اللہ دی دا دشمنان دا اسلام دی او دا دشمنان دا مسلمانان دی اول وقتنا اللہ تبارک و تعالی منگا و تاسو پدیر کو یکڑی ہو چی دا دی خلق سر تاسو دا مینی دا ظلمی نمکوئے دی خلق تا اقبل رازونا مخکارکوئے اور دی خلق تا دا مسلمانان حالات بطور جاسوسی دا موئے زکا داستاسو دشمنان دی بلز اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا دیکھا سانو سر دزر دوستی مکوی دا کافرانو سر زکا کم موقع ہم دی دلاس نا خطا کینا چی پہا با موقع کی تا تا نقصان اور تکلیف رسی دا سی موقع دوی دا خپل لاس نا بازینا غرض میں داو چی دی موقع کی خپلا دا کافرانو دشمنی معلوم دا مسلمان کا ہر سن دا دوستی دا غی سر گئی لیکن کافر یو ہم نمانی کافر د دشمن د چا د مسلمان دشمن دے چرته هم مسلمان په خیر باندې نپری دی دا اوس چې کوم حالات شروع دي دا صرف د دې وجنه دي چې مونږه په دې حکم باندې عمل نه دی کړی مونږه غی تا د دوسته لاس باندې کړو د زړه نه دوستی مو ورسره وکړه دا غی د پاره مو جاسوسان اونیسل دا غی د پاره مو مسلمانان د هغې په لاس کې ورکړو مسلمانان مو دا غی په قیدخانو کې په خپله واچول کم کم کارونا منگا سے ندی کری دیو جن اللہ تبارک و تعالیٰ پا منگا غی مسلط کل واضح خبر دا اللہ وی دیتا استخن رسی ہمیشہ رفار بتا تا تکلیف رسی ویم نمبر خبر دا دا چی دا محبت چی اللہ وی دا دی سر امینہ مکو ہے دا امینہ دری کسم دا یو خو دینی حیثیت سرا دا غی سر امینہ کول چی دا غی اغا مسلک دا غی اغا دین دا غی اغا مذہب سڑی تا خوخوی او دا غی دا مذہب سر مینہ کئی کفر ور تا خوخوی او دا غی سر مینہ کئی نو دا خو معلوم خبر دا چی دا انسان قطعاً کافر دے تو دیکی خو بلا مسئلہ نیشتا چی کلا کفر ور تا خوخوی چی دا کفر خم مسلک دے دا کفر خم مذہب دے او دی کفر سر مینہ کئی نو دیکی خو بیا خبری نیشتا زکر چی او سڑے دا کفر سر مینہ کئی اسلام ور تا بدخکار نو بیا دا دا کفر کے شک چرتا دے دیکھو پڑاگا بانی کافر دے دین نمبر ہاگا کس دے چی دا زلنا خود دوی دا دین اگا بدگنی پا زلکی ور سر امینہ محبت نوی لیکن معاملات دنیویوں کے دے دا غی سر آخر سلوک ساتی اور دا غی سر آراندے والی رستوالی کے دوکا قدر دا سزن نکی دا شیب بالاجماع جائز دے یعنی دا غی کفر کو اقواق ندے پا زلکی دا غی کفر سر بالکل مینہ نشتہ کراہت دے لیکن عام دنیوی معاملاتو کی دے دا غی سر حسن سلوک گئی دے دے مطالبہ شوید دا مسلمان نا خپل میں کی ومتا سو حسن سلوک گوئے کافران سر ومتا سو حسن سلوک گوئے دھوکے با دچا سر نکوئے نو پزلے کے خود ایک کفر بد گئی لیکن عالمی سطح باندی اور سر تجارت گئی یا نور لین دین وغیرہ گئی نو دا جائز دیخا دے کے گناہ نشتا خوبشت دے چھ قدر دو کی دے سیزون نہ دے زان بچ گئی اور برین نمبر دے دے دوار مرتبو کی و منزنہ مرتبہ دا چھ دا غی اغا مذہب کو ناکار گنی دین و مسلک دا غی ناکار گنی لیکن در رشتہ دارائی پو بنیاد باندے یا دو دوستائی پو بنیاد باندے یا سو دنیوی افراد پو بنیاد باندے حقی سر دوستانہ تعلقات ساتھی سشے مقصدی بھی دا غینا دا دا مقصد حاصل اول دا پارا دا حقی سر سکی تعلقات ساتھی دا حقی سر اعانت کئی دا ہی دا تاؤن آئی سر تاؤن کئی دا غی دا پارا اس تا استماؤوی چید جاسوسی دا نظام چلی دا گناہی کبیر دا دا غٹا گناہ دا کفر ندے لیکن عظیم شان گناہ دا انسان دے دا دین توبو باسی کافران سر دے دا سے تاؤن نکی دا مسلمانان خلاف یا دا مسلمانانو دا حکومتون خلاف دا کافران سر حس قسم تاؤن دا گریاد ساتے عظیم شان گناہ دا چیتا کافر سر پدی مر کرتے آگئی چی مسلمان تا نقصان رسی یا دا مسلمان ملک تا نقصان رسی اگا ملک مسلمان دا غینا متاثر شی دا دینا ببل تاثر کن وی ان بتاسو پخبل قتلی وی چاہ دا انگریزانو دا دی چرکن مرتون دا اجازت مکو چی تاسو عبادت خانی دی سایانو جوڑے کئی زی پا زی باندے اخبری جنڈے اوڑا بولے اور دارنگی دا دی اخبری او بلا بلا دا دا غی اجازت ان پہ اراکی ان کو چی تاسو دا سی سنو جوڑ کئی دا اولی منصر دا سی کی گی تو صفا مسئلہ رالا اللہ تبارک و تعالی ہوئی چی تاسو کافران سر دا سی دوستی مکو ایخا کدھا کافر سر دا دی دوستی نوے تو کافر بدا کم زی نرات لگو تو کافر سر تعاون خود مسلمان خلاف دا معلوم خبر دا اغید پارے جاسوسی نظام قائم کو نور تعاون ہر قسم دا غی سر ہو تو دا غی بیا مسلمانانو تو سمر نقصان رسو اللہ ہوئی دا سے مدد بنا کوئی تاسو دا کافران سر چی دا غینا مسلمانان متاثر شی یا یو حکومت مسلمانانو دا غینا متاثر شی دا گناہی کبیر دے عظیم و شان گناہ دا دا دینا تو بیستل پکار دی آئندر پاردہ سے نکول پکار دی دا غی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ پدے ایتنوں کی کئی او حقیقت داو چی مدینہ منورہ کی کم منافقانو دا یہودیانو سر دا غی دزلن تعلقاتو دا مسلمانانو حالات پہ غی دا بیانول چی نن دا مسلمان دا ترتیب دے نن مسلمان دا پروگرام کئی نن دا مسلمان دا مشورہ دا جاسوسی گنتا نظام جو گڑو اللہ تبارک و تعالیٰ پا غی باندرہ دکو یا دا بازی یہودیانو دا انصارو سر ستعلقات